صدا کنم تو رو، تو که از گل بهتری، کاش کی بد بودی عزیزم میشد از یادم بری، کاش کی دل سنگ بودی تا که دل تن نبودم، کاش کی بد بودی تا من این همه یک رنگ نبودم. تو به عاشقون صدا کنم تو رو، تو که از گل بهتری، کاش کی بد بودی عزیزم میشد از یادم بری، چی صدا کنم تو رو، تو که از گل بهتری، کاش کی بد بودی عزیزم میشد از یادم بری، چی صدا کنم تو رو، چی صدا کنم تو رو. صدا کنم تو رو، تو که از گل بهتری، کاش کی بد بودی عزیزم میشد از یادم بری، کاش کی دل سنگ بودی تو که دل تنگ نبودم، کاش کی بد بودی تو من این همه یک رنگ نبودم. چی صدا کنم تو رو،